Людзей на абодвух берагах было шмат. Аточаныя воямі, яны заўзята працавалі. На тым беразе валілі і паспешліва ачэсвалі сосны ды бярозы, звязваючы іх тоўстымі канатамі-барбарамі. Гэтым капалі дзве ямы, каб уваткнутымі туды магутнымі сваямі замацваць гэты самадзейны мост, які дацягнулі ўжо амаль да сярэдзіны вяллі. Месца для пераправы было выбранае з добрым разлікам. Рака тут была вузейшая, каню лягчэй было перайсці яе. Непадалёк ад Данілы, прывязаныя да сасны, выскубвалі наўкол сябе маладзенькую траву два бахматы. Гэтыя вынослівыя коні татарскай пароды з'явіліся ў Літве зусім нядаўна разам з запрошанымі Вітаўтам караімамі. Напружыўшы зрок, хлопец мог разлічыць на супрацьлеглым беразе даволі вялікі коннікаў за 100 вайсковы атрад, а таксама некалькі харугваў, на адной з якіх трапятала пагоня, а на другой нейкі невядомы яму знак. Чыж жа гэта атрад? Не нямецкі, бо рыцараў ён пазнаў бы адразу. Ды і людзі, варта было прыслухацца, гаварылі нібыта на мове ліцвіноў. Правда, з нейкім асаблівым вымаўленнем. Мабыць, гэта былі воі, якія сядзелі ў засадзе, каб нечакана ўдарыць з боку, дзе вілінчукі іх не чакалі. Сонца пачынала хіліцца да захаду, і Даніла спахапіўся, што калі пачнецца пераправа, на яго могуць папросту наткнуцца, таму трэба ўсё ж шукаць іншага прытулку. Аднак, калі ён зноў асцярожна гледзеўся па баках, пабачыў неспадзяванку. Злева скрозь кусты цягнулася дарога, а за ёю тлустай гразёю ліснеўся багонец. Ці вялікае гэта балота, і ці можна яго абмінуць? Пакуль ён аглядаўся, ззаду пачуўся шоргат, нібы нехта асцярожна падкрадаўся да яго, ці да берага. Павернуўшы галаву, бягляк пабачыў двух вояў, што спыніліся справа ззаду метраў за 50 ад Данілы, хаваючыся за старою спарахнелай вольхай. Данілу яны не бачылі, але ён добра разгледзеў іх. Малады рыжы зямянін у шэрым дэлюры, з-пад якога блішчаў панцыр, і круглатвары сівы мацак у сінім даламане. Хлопец нячутна выцягнуў з калчана лук, стрэлы асцярожна расклаў іх на зямлі. Даніла знерухомеў. Цяпер яму пагражала небяспека і спераду, і ззаду, і уцячы адсюль ужо немагчыма. «Колькі іх? Пералічы, жук!» – скамандаваў стары. Жук нейкі час паўглядаўся. «Ды каля сотніму будзе», – неўпэўнена вымавіў ён і раптам ледзь не ўскрыкнуў. «Ды гэта почат Вітаўта!» «Ты што?» – не паверыў стары і сам прыклаў далонь да вачэй. «Не бачу, няхай на яго, паляруш», – сказаў вінавата. «У цябе вочы мацнейшыя». «Ну...» «Іди во війска», — радаваўся малады. «Мабыць, вунь той у шлеме на шэрым кані сам Вітаўт будзе. Бачта яго першым хоча на мост узлезці, а той на дрыганце яго ўгаворвае пачакаць і сам лезе. Ды хутчэй назад, каб нашы сюды людзей паслалі. А то вунь мост ужо гатовы», — трывожна казаў сівы. «О, не, дядька, карась», — узбуджана казаў малады, — «ты можеш сам ісці, а я застануся». «Цішэй ты, дурень! Тут во чатыры вої яшчэ пачуюць. І чаго ж ты тут хочаш застацца? Ці не самога Вітаўта упаляваць? А калі і так? Ты і здурнеў, ці што? Можа, і здурнеў, дык што? Ідзі сабе, дядька, калі не хочаш дапамагчы». «Я такому дапамагаць не хачу. Цябе, калі не гэтыя во скрышчуць, дык кароль Ягайла на самым высокім дубе загадае павесіць. А можа, баярынам зробіць. Ой, жук, тым часам галаву сваю зложыш. А ці не Вітаўт нашаму каралю ворах?» «Сёння ворог, а завтра зноў брат, а ты так і так не выкруцішся, барыла ты дурное. Пайшлі, пайшлі хутчэй». І он ледзь не хапаў маладога за рукі. «Ды адчапіся ты, дзядзька карась, а бадай цябе стрыгаў валачэ, ты ж усяго толькі выведку робіш». Выведка, разведка. «Сам же Войт прасіў, як што, дык адразу бяжыце сюды». Даніла, слухаючы гэтую спрэчку, адчуваў, як кроў хутчэй заструменілася ў ягоных жылах. Няўжо тут насупраць сам Вітаўт? Няўжо ён зможа нават пабачыць яго, хаця б здаля? Ён углядаўся ў супрацьлеглы бераг, сапраўды там стаяў і нешта паказваў рукой невысокі вой у барбовым плашчы, на даспехах, у высокім шаломе і кальчужнай сетцы, што спускалася да самых плячэй. Але як пазнаць, ці гэта сапраўды Вітаўт? Мост тым часам быў звязаны і замацоўваўся на сваях. Крайнія бярвенні прыбівалі да сваю вялікімі тоўстымі цвікамі дуналямі, на тым беразе нецярпліва перабіралі нагамі коні, відаць, адчуваючы гарачую хоць коннікаў, што рваліся цераз пераправу. Першым пайшоў, сцярожна узняўшы вушы, папялісты конь. На ім сядзеў пажылы вой у жупане і металічным панцыры. Затым, перачакаўшы, рушылі адзін за адным яшчэ чатыры коннікі. Вітаўт, калі гэта быў ён, ступіў на мост, як толькі першыя коннікі ўжо сталі набліжацца да берага. Не паспеў ягоны конь знайсці асцярожную раўнавагу на хісткім мосце, як з гушчару вербалозу прасвістала страла, за ёй другая, трэцяя. Але пахоплівы малады жук быў, па ўсім бачна, не надта добрым стралком, або цэліўся не стае адлегласці, каб патрапіць у абраную цэль, бо ўсе тры стралы не дасягнулі мэты, толькі спалохалі коня. Ён ірвануўся назад, коннік ледзь утрымаўся на ім, і, каб не кінуліся да яго з усіх бакоў вой і не падхапілі, напэўна, зваліўся б у ваду. Даніла і сам не паспеў апамятацца, а ягоная страла ўжо вылецела з тетівы, спяшаючыся апярэдзіць таго, хто страляў у князя. І яна была больш удалою, бо мэта была зусім блізкаю. Ён патрапіў адразу ў горла нападоўцу. Жук захрыпеў, пачаў асядаць, сутаргава трымаючыся за сасну, драпаючы па ёй рукамі, якія адразу сталі бяссільнымі і нязграбнымі. Тут жа застукалі па ствале дрэва, засвісталі і над Данілам десяткі стрэлаў, лёгкіх з тонкімі металічнымі канцоўкамі і цяжкіх, з якімі ідуць на мядзведзя паляўнічыя. Ён зваліўся ўніз, ашчаперыўшы галаву рукамі, забыўшыся на свой капялюш, чакаючы немінучай смерці і не чуючы, як да ягонага куста і да сасны ўжо кінуліся людзі, што ладзілі мост. Некалькі імгненняў, і ён быў звязаны і абяззброены. «Я не вораг, я ўцёк з замка!» — крычаў хлопец. Чаму яго адразу не забілі, гэтага Даніла не мог уцяміць і праз шмат часу пасля таго здарэння. Мабыць, моцнымі былі малітвы яго маці. «Замка? Не чапайце яго! Нам патрэбны віш!» — загадаў галоўны. Праз некалькі хвілінаў хлопец стаяў на самым беразе, куды ўжо прынеслі мёртвага жука, у горле якога ўсё тырчала Данілава страла. «Не разбяру, хто яны і чаму стралялі адзін у аднаго», — недаўменна глядзеў на іх камандзір. Тым часам першыя коннікі дасягнулі берагу, яны тут жа абкружылі палонных. Невысокі, танклявы, але згодны каралеўскай паставай вой скочыў на бераг, перад ім усе пачціва расступіліся. Праніклівымі шэрымі вачыма зірнуў ён на Данілу, іх вочы сустрэліся. «Гэта ты страляў у мяне?» — запытаўся ён, і хлопец адчуў. «Гэта князь Вітаўт». Ён упаў на калені. «Не, не, вялікі князь, я забіў таго, хто страляў у цябе». «А хто ты такі і чаму хацеў мяне абараніць?» «Я сядзеў у астрозе, таму што мяне прымушалі сведчыць супраць...» Ён хацеў яшчэ патлумачыць, як уцякаў, як страляў у жука, але горла перахапіла сутаргай. Як расказаць пра ўсё гэта людзям, якія спяшаюцца ў бой? «Гэта сапраўды не наша эстрала», — сказаў князь, хутка агледзеўшы мёртвага жука. «Так, яна з твайго калчана». Ён тузанаў Данілу за пояс, дастаючы адну са стрэлу. «Ты віш?» Вітаўт зноў зазірнуў у вочы Данілу, так што таму здалося, што ён працяў сваім позіркам усё, што было ў душы хлопца. Ён узгадаў, што аб праніклівасці вітаўтава погляду не раз казалі тыя, хто бачыў яго. «Не, я з Лідскага замка, я вой». «Вояк?» – здзівіўся князь. «Праўда?» «Дзіўны ты хлопец, паслухаю цябе. Пасля бою, аднак. Перапраў яго на той бераг, у наш лагер», – загадаў ён сівому чалавеку. «Дазволь, княжа, змагацца разам з тваімі воямі», – стоячы на каленях, крыкнуў за чаем Даніла. «Чаму?» «Сястра караля загадала адправіць мяне ў вязніцу, а на мяне няма віны». Імгненне князь раздумваў, усё яшчэ гледзячы ў вочы Данілу, але, мабыць, зразумеў, што не хлусіць ім гэты худы, змучаны хлопец. Коротка кіўнуў галавой і крыкнуў: «Заставайся ў атрадзе, а пасля бою я цябе паслухаю», — дадаў спакойна. «Калі жывымі застанёмся».